Першы ліст апостала Паўла да карынцянаў, раздзел 14. Імкніцеся да любові, рубцеся пра духоўнае, асабліва пра тое, каб праракаваць. Бо хто гаворыць мовамі, не людзям гаворыць, але Богу. Бо ніхто не чуе, а ён духам гаворыць тайны. Той жа, хто праракуе, гаворыць людзям на настаўленне і для заахвоты, і для суцяшэння. Хто гаворыць мовамі, самога сябе настаўляе, а хто праракуе, царкву будуе. Хачу, каб вы ўсе гаварылі мовамі, але лепш, каб праракавалі. Бо большы той, хто праракуе, чым той, што гаворыць мовамі, хіба што тлумачылі б, каб царква атрымала збудаванне. Што вам, браты, з таго, каб я прыйшоў да вас і гаварыў мовамі? Якую прынясу вам карысць, хіба што буду гаварыць да вас абвяшчэннем, або ведамі, або прароцтвам, або навукай? Бо і тыя, што без душы голас падаюць, ці то жалейка, ці то гуслі. Калі б яны не падавалі выразных гукаў, як можна было б тады адрозніць, ці гэта гук жалейкі, ці гусляў? Калі гэтак сурма баявая падасць невыразны гук, дык хто будзе рыхтавацца да бою? Так і з вамі, калі языком невыразна будзеце вымаўляць словы, дык хто можа зразумець, што вы гаворыце? Вы будзеце гаварыць на вецер. Падумай, як многа розных моў на свеце, але кожная не без голасу. Калі я, аднак, не буду разумець значэнне слоў, дык буду для прамоўцы чужынцам, і прамоўца для мяне будзе чужынцам. Таксама і вы, калі рупіцеся пра духоўнае, дык імкніцеся ўзбагачацца ім для пабудовы царквы. Таму, хто гаворыць мовамі, хай моліцца, каб патлумачыць. Калі я малюся мовамі, дух мой моліцца, але розум не мае карысці. Дык што рабіць? Буду маліцца духам, але таксама буду маліцца розумам. Буду спяваць духам, буду спяваць і розумам. Дарэчы, калі ты будзеш дабраславляць у духу, як жа на тваё дабраславенства скажа «Амін, хтосьці просты», бо ён не разумее, што ты гаворыш. Ты праўда прыгожа падзяку складаеш, але іншы не збудоўваецца. Дзякую Богу, што я больш за вас усіх гавару мовамі. Усё ж такі ў царкве хачу сказаць лепш 5 слоў сваім розумам, каб навучыць іншых, чым 10 000 слоў мовамі. Браты, не будьце дзецьмі розумам, але будьце немаўлятамі адносна зла, а розумам будьце дарослымі. У законе напісана: «Буду прамаўляць да гэтага народа іншымі мовамі і вуснамі іншых, але яны і тады не паслухаюць мяне», кажа Господ. Дык вось, мовы ёсць знак не для веруючых, але для бязверных. Прароцтва ж не для бязверных, але для веруючых. Дык калі збярэцца ўся царква, ды ўсе пачнуць гаварыць мовамі, а ў той час увойдуць неадукаваныя або бязверныя, ці ж не скажуць, што вы звар'яцелі? А калі ўсе праракуюць, і ў той час прыйдзе якісьці бязверны або неадукаваны, дык будзе ён усімі дакараны, усімі суджаны, тайны яго сэрца адкрыюцца, і ён, упаўшы на твар, паклоніцца Богу, прызнаючы: «Сапраўды Бог з вамі». Дык што, браты? Калі збіраецеся разам, кожны з вас мае псалм, мае навуку, мае адкрыццё, мае мовы, мае тлумачэнне. Усё гэта хай будзе на пабудову царквы. Калі хто гаворыць мовамі, дык хай па чарзе двое, найбольш трое, а адзін хай тлумачыць. А калі б не было тлумачальніка, дык хай маўчыць у царкве, але сам сабе гаворыць і Богу. Прарокі хай прамаўляюць па двое або па трое, іншыя ж хай разважаюць. Калі ж каму іншаму з тых, што сядзяць, будзе дадзена аб'яўленне, дык хай першы замоўкне. Такім спосабам можаце праракаваць усе, адзін за адным, каб усе вучыліся і ўсе былі ўсцешаны. І духі прарочыя паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою. Як гэта адбываецца ва ўсіх цэрквах у святых, жанчыны ў цэрквах павінны маўчаць, бо не дазваляецца ім гаварыць, але няхай будуць пакорлівыя, як і закон кажа. Калі яны хочуць нечаму навучыцца, хай пытаюцца ў мужоў сваіх дома, бо сорамна жанчыне прамаўляць у царкве. Ці ж ад вас выйшла слова Божае? Або ці да вас толькі прыйшло? Калі каму здаецца, што ён прарок або духоўны, дык хай ведае, што тое, што вам пішу, ёсць загад Господаў. А калі хто гэтага не прызнае, ён сам не будзе прызнаны. Так вось, браты мае, рубцеся пра дар праракавання, ды не забараняйце прамаўляць на мовах. Дыхай усё адбываецца прыстойна і парадкам.